Bir Afyon Emirdağ türküsü armağan ediyoruz. Kaynak kişi Pınar Halaç, Ulaş Kurtuluş Ünlü seslendiriyor. Asvap serdim sicime, uyma elin sözüne. Yar üstüme yar sevmiş, o gidiyor gücüme. Asvap serdim sicime, uyma elin sözüne. Asvap serdim sicime, uyma elin sözüne. Yar üstüme yar sevmiş de bayaman, o gidiyor gücüme de bayaman. Yar üstüme yar sevmiş de bayaman, o gidiyor gücüme de bayaman. Şimdi değil birazdan da bayanlar.